Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Trzy osoby zginęły, gdy w kamienicy na poznańskim Dębcu wybuchł gaz. W całej Polsce i nie tylko dziś bieg upamiętniający żołnierzy wyklętych. Niemieccy socjaldemokraci wejdą do rządowej koalicji. Trwa akcja ratunkowa na poznańskim Dębcu. W trzypiętrowej kamienicy wybuchł gaz. Zginęły trzy osoby. W sumie poszkodowanych było 22. Strażacy zakładają, że pod gruzami mogą być jeszcze ludzie. Ratownicy z psami przeszukują gruzowisko, mówi rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Na miejsce zostały skierowane dodatkowe dwie grupy poszukiwawcze ratownicze z Warszawy i Łodzi, które również mają do dyspozycji kilka psów ratowniczych. Mieszkańcy domów na Dębcu usłyszeli huk przed 8 rano. Straszny. Za 10:08, bo mam okna akurat z tej strony, kończyłam śniadanie. Myślałam, że zderzyły się samochody w tunelu. I dochodzę do okna, a tu między tym jeszcze takie małe kioski. Taki wybuch, to tylko gaz mógł być, taka, nie? Taka siła. Tam myślałam, że ten pan może gotuje, że jemu wybuchło. Ale okazało się, że on żyje. Dopiero jak zeszłam na dół, zobaczyłam, że nie ma narożnika domu. Prezydent miasta zapewnił o pomocy dla poszkodowanych, między innymi noclegu przez 2 tygodnie. Potem będziemy również zabezpieczać mieszkania socjalne i inną pomoc, dodał Jacek Jaśkowiak. Koniec utrudnień na dolnośląskim odcinku autostrady A4 między miejscowościami Kąty Wrocławskie i Kostomołty, gdzie rano zderzył się bus z autem osobowym. Rannych zostało 9 osób. Do wypadku doszło na pasie w kierunku Wrocławia. W wielu miastach dziś bieg tropem wilczym. Za godzinę startuje w Koszalinie, podobnie jak w innych miastach. Odbędzie się na dystansie 1963 metrów, co nawiązuje do daty śmierci ostatniego żołnierza wyklętego, przypomniał w rozmowie z Polskim Radiem Koszalin Marcin Ozga z miejscowego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Nie traktujmy tego wszystkiego jako rozrywki, jako mody. Żeby to wszystko była ta warstwa edukacyjna, żeby ludzie, którzy przyjdą biec, żeby znali trochę historię. No historię trzeba znać, żeby chociaż wiedzieli, kim byli ci żołnierze wyklęci, żeby tak się nie skończyło. Pobiegłem, wygrałem, żeby jednak ta otoczka edukacyjna, ta otoczka historyczna temu wszystkiemu towarzyszyła. Bieg tropem wilczym rozpoczyna się także w podlondyńskim Slough. Tam można nie tylko spróbować nowych sił, swych sił, ale także spotkać się z weteranami oddziału Zapory, majorem Marianem Chmielewskim i pułkownikiem Stanisławem Gajewskim. O programie imprez towarzyszących mówi Polskiemu Radiu koordynator Janusz Wajda. Mamy otwarcie wystawy Polska Walcząca, wystawy, którą otrzymaliśmy z IPN-u z Gdańska. Lokalna restauracja zapewnia nam wojskową grochówkę. Później po tym jest wykład pani Ewy Kurek o Zaporczykach głównie. No i oczywiście spotkanie z naszymi najważniejszymi gośćmi, z weteranami. I ostatnim punktem jest film o księdzu Gurgaczu, kapelanie żołnierzy wyklętych. Patronem biegu jest ambasada polska w Londynie. Niemieccy socjaldemokraci przyłączą się do koalicji rządowej. Komisaryczny przewodniczący SPD Olaf Scholz poinformował, że większość członków partii w korespondencyjnym głosowaniu opowiedziała się za zawarciem sojuszu z CDU i CSU. Kolejnym krokiem będzie ponowny wybór przez Bundestag Angeli Merkel na kanclerza Niemiec. Liczenie głosów w centrali Socjaldemokratycznej Partii Niemiec trwało całą noc. 66% członków partii opowiedziało się za tak zwaną Wielką Koalicją. W sumie oddano ponad 378 tysięcy ważnych głosów. Za wejściem do koalicyjnego rządu głosowało 239 tysięcy 600 członków. Frekwencja wyborcza wyniosła 78%. Dziś zarząd SPD zwołał specjalne posiedzenie, na którym będzie się zastanawiać, jak poprawić wyjątkowo złe notowania partii. Według najnowszych sondaży obecnie poparcie dla SPD spadło do 16%. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Na południu, zachodzie i w centrum pogodnie, na Podlasiu i Pomorzu Wschodnim więcej chmur i chwilami słabe opady śniegu. W Augustowie -6 stopni, w Lublinie -5, w Rzeszowie -4, w Gdańsku, Warszawie i Kielcach -3, w Krakowie i Bydgoszczy -2, w Poznaniu -1, a w Szczecinie i Wrocławiu +2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Thank you all very much. Thank you so much. This is such an honor. It is impossible to maintain one's composure in this situation. This is not a joke. Po raz 90. ceremonia przyznania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli popularnych Oscarów. Będziemy ją śledzić na żywo w Trójce razem z gośćmi, wśród których pojawią się krytycy Agnieszka Jakimiak i Adam Kruk, ceniony autor filmów animowanych Kamil Polak oraz malarz, autor obrazów do filmu Twój Wincent, Jerzy Lisak. Zapraszam w poniedziałkową noc od 2 do 6 rano. Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

studiu już nasz pierwszy gość, Piotr Głuszkowski, dziennikarz filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. I też fan sportu może? Oczywiście. Taki trochę już zmęczony po igrzyskach, ale fan, tak. No to do igrzysk teraz nawiążemy, bo właśnie w kinach można oglądać film Jestem najlepsza, ja Tonia, w reżyserii Craiga Gillespie ze świetnymi rolami Margot Robbie i Allison Janney chociażby, chociaż inne ciekawe role też w tym filmie znajdziemy. Pamiętasz historię Tony Harding i Nancy Kerrigan? To już ponad 20 lat temu. Zaskoczy cię może, ale pamiętam, miałem wtedy 9 lat, ale gdzieś w głowie został mi ten obrazek Nancy Kerrigan w tym przejściu gdzieś między lodowiskiem a szatniami i ten jej wyraz twarzy cierpiący. Ona jako ofiara, właściwie mi się wydaje, nie przypominam sobie aż tak spektakularnej opowieści. Znaczy, łyżwiarstwo figurowe nie jest może najchętniej oglądaną dyscypliną sportu. Choć widowiskową. Widowiskową dość. Na pewno. Nie mówię, że nie jest widowiskowa, ale myślę o popularności, a taki czarny PR troszeczkę się zrobił dla tej dyscypliny, bo zaczęto mówić o łyżwiarstwie w kontekście napaści, tak? To znaczy, kiedy na tafli nie można kogoś pokonać, to może innym sposobem. No tak, bo to były kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. Były wtedy no właściwie dwie liczące się łyżwiarki w Stanach Zjednoczonych. Właśnie Tonya Harding, główna bohaterka filmu Craiga Gillespie i Nancy Kerrigan. Różniło te dwie zawodniczki bardzo wiele, ale przede wszystkim ten społeczny background. No zdecydowanie to w ogóle była pożywka dla mediów, ta ich rywalizacja. Z jednej strony była ułożona, piękna dziewczyna z dobrego domu, która miała zawsze stroje z najwyższej półki, a z drugiej strony była chłopczyca, pyskata, nieułożona, z biednego domu, która te stroje szyła sobie sama. Z underclass wtedy, tak się mówiło, tak. A dzisiaj już jest nowe określenie dziś na to. Mówi się na to white trash. I łagodne tłumaczenie polskie brzmi biała biedota. No jest to bardzo łagodne tłumaczenie, bo film tak naprawdę nie do końca dotyka tej rywalizacji między nimi. No nie ma się co ukrywać, no w tytule jest Tonia, więc jest to film o Toni Harding i pokazuje tę jej drogę, tę jej wersję prawdy. W ogóle stawia takie pytanie, czy jest coś takiego jak prawda. Być może każdy z nas ma swoją prawdę. Już nawet nie chodzi o to, że każdy z nas ma swoją część prawdy czy wersję prawdy, tylko po prostu każdy z nas ma swoją prawdę i nie ma czegoś takiego jak prawda. No i on staje zresztą trochę w jej obronie, bo ona stała się właściwie ofiarą też takiego linczu po tym wszystkim. Uznano, że była prowodyrką tego ataku na Nancy Kerrigan. Ten film mówi zupełnie coś innego, że nie wiedziała, że to taką formę akurat przybierze, ale broni jej przede wszystkim też z tych, bym powiedział, społecznych powodów, że po prostu od początku była skazana na klęskę, od początku ten awans był zablokowany i tak naprawdę o awansie społecznym, nieudanym awansie jest to historia, moim zdaniem przynajmniej, nie wiem czy się zgodzisz. Zdecydowanie tak, to jest historia też o tym, w filmach o sporcie to się często pojawia, że sport jest też taką metaforą wybicia się, jakiejś takiej trampoliną szansy. Do sławy. Zobacz, że w większości właściwie filmów o sporcie, tych takich najsłynniejszych, główni bohaterowie to są jacyś ludzie z marginesu, różnego typu marginesu, nie chodzi mi tylko o biedotę, ale po prostu gdzieś na marginesie społeczeństwa się znajdują. I sport jest z jednej strony dla nich szansą na wyjście z tego marginesu, tudzież zwrócenie uwagi jakiejś szerszej grupie, czy w ogóle społeczeństwu na to, co się na tym marginesie dzieje, wyrwanie się z tego marginesu, więc większość filmów sportowych, mam wrażenie, tak jak sobie teraz myślę, to są albo filmy o bokserach, czyli bardzo dosłowna walka, starcie, bicie się z tym przeciwnikiem, czy bicie się z samym sobą, jakby sprawdzenie siebie, obrywanie i podnoszenie się z tego ringu w nieskończoność, a z drugiej strony są też to filmy o biegaczach, czyli jakieś takie poszukiwaniu wolności, czyli jestem ja, właściwie ci moi przeciwnicy obok na moment znikają i biegnę w tym tunelu, uciekam. Był taki film już stary, Samotność długodystansowca, o chłopaku z Poprawczaka, który był świetnym długodystansowcem, biegaczem i dla którego jakby taką formą buntu był bieg. I on zawsze biegał, wtedy tylko czuł się wolny, ale też w ten sposób mógł się jakoś zbuntować przeciwko władzom. Tych filmów o biegaczach trochę jest, a tych o bokserach moglibyśmy wymienić bez liku właściwie, bo jest chociażby oczywiście Rocky, oczywiście Wściekły Byk, ale na przykład jest też Clint Eastwood i Za wszelką cenę, film z Hilary Swank, pokazujący już rewers tego marzenia o wybiciu się i pokazujący ciemną stronę tego marzenia. No właśnie, ale kto jest bohaterką tego filmu? No jest bohaterką kobieta, właściwie w wieku i w formie, w momencie, kiedy kariera, w ogóle możliwość walki o cokolwiek, no to wszyscy ją wyśmiewają praktycznie, tak? Mówiliśmy o tym, że Jatonia jest też pokazaniem próby jakby starcia głównej bohaterki z tą ścianą. Jest w tym filmie scena i myślę, że nie zdradzę wiele, kiedy ona, dostając od sędziów wciąż zaniżone noty, po prostu pyta dlaczego, tak? No robię rzeczy, których inne łyżwiarki nie potrafią zrobić na lodowisku. Jestem pierwsza, najlepsza, a wy i tak zawsze mnie oceniacie niżej, gorzej. I on wtedy po prostu jej mówi, że dlatego, kim jesteś, jaka jesteś, co za tobą stoi, co sobą reprezentujesz, z czym jesteś kojarzona. I ja mam wrażenie, że w wielu filmach tych sportowych to też jest jakby starcie z tym wizerunkiem, z tym, jak ci bohaterowie są postrzegani, ale to starcie też rozgrywa się gdzieś w ich głowach. To znaczy, to jest wciąż udowadnianie sobie, że można, tak? Że jest się... Nawet tu nie chodzi o to, żeby być najlepszym, czy że się coś wygrywa, tylko że można. Dla części z tych bohaterów powrót na ring, czy wejście na ring, czy w ogóle umożliwienie tej walki, to już jest w jakimś sensie zwycięstwo. Ale ważne są też postaci chociażby rodziców tych bohaterów, bardzo często pokazane. Tutaj Allison Jenny jest taką figurą matki, która wypycha córkę wręcz na lodowisko, zresztą wspaniale zagrana. Bo często tak się zdarza też, że rodzice są pierwszymi trenerami, czasami są w ogóle trenerami na zawsze. I czy traktować to swoje dziecko w taki sam sposób, jak się traktuje innych zawodników, czy jednak inaczej? Tu to przybiera w Jestem najlepsza już taki skrajną formę. Tak? Choć komediowo właściwie... opowiedzianą, no, komediowo przyznajmy. Opowiedzianą, no ale to jest patologiczna sytuacja, tak? To znaczy, jak się ogląda tę ich relację, może tak powiem, to nie dość, że się współczuje tej Toni, ale też zaczyna się rozumieć, skąd się to wszystko wzięło. Dlatego ta postać jest tak mocno tam pokazana, zaznaczona, że to jest jednak element trochę takiego usprawiedliwienia tej bohaterki, tak? Tonia Harding teraz wraca do łask. Ona była na Złotych Globach zaproszona, ona była na czerwonym dywanie. Postać, która gdzieś została zapomniana, przecież ona została wykluczona ze związku łyżwiarskiego, odebrano jej tytuły. Ona potem próbowała swoich sił na ringu wrestlerskim, była jakaś historia z sekstaśmą nawet, zmieniała nazwisko, bo była szykanowana. Czyli nadal pozostaje tematem. Dowiemy się pod koniec filmu, co dzieje się z Lavoną Harding, także, czyli matką Toni. Ale tutaj przypomina mi się z kolei postać z filmu Foxcatcher, czyli dziedzica fortuny Dunlopów, który postanawia stworzyć u siebie na terenie posiadłości. Jego gra Steve Carell, taki ośrodek szkoleniowy dla amerykańskich zapaśników, i ci zapaśnicy i ich sukces ma z kolei w nim coś zaspokoić. Więc może to jest tak, że ten sukces sportowy drugiej osoby jest nam potrzebny do czegoś. Nam, teraz mam na myśli te postaci, albo matkę Toni Harding, albo właśnie tego dziedzica fortuny Dunlopów. Który przyjmuje taką rolę rzeczywiście z jednej strony trenera, czy jakiegoś takiego guru właściwie, albo sam się kreuje na taką postać, a z drugiej strony, myślę, bo trochę chyba do tego zmierzasz, też taką figurę ojca jakiegoś, bo mamy z jednej strony dwóch braci zapaśników, i takiego coraz bardziej psychopatycznego chyba, albo nie wiem, czy można być coraz bardziej psychopatyczny, pewnie nie można, to się jakoś może ujawniać, tak? On gdzieś ich wciąga w taką dziwaczną jakąś relację. Ale widzisz, na przykład, bo to też jest tak, że to kino sportowe z jednej strony no jest tak traktowane w bardzo indywidualny sposób, też jest opowieścią o konkretnych bohaterach, często bazuje w ogóle na prawdziwych historiach. To jest ciekawe, no bo i ta opowieść o Toni Harding i Foxcatcher to są przecież historie, które się wydarzyły, rzeczywiście. Pytanie, czy nie zostały jakoś podrasowane w scenariuszu, no tego nie wiemy i tego pewnie nigdy się nie dowiemy. Ale z drugiej strony no, w Foxcatcherze doszukiwano się też jakiegoś portretu Ameryki, czasów próby podnoszenia się z kryzysu i jakiegoś takiego kryzysu też tych elit, świata, w którym właściwie ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać, nie potrafią wyrażać swoich uczuć, emocji, że to jest taki męski świat trzech facetów i właściwie ta komunikacja między nimi gdzieś zanika. Pojawiają się natomiast wytarte slogany o byciu mistrzem, o zwyciężaniu. To zawsze się tak jakoś motywuje i próbuje motywować. Tylko kontekst tego, kto to mówi, no jest multimilioner czy miliarder, jak go nie nazwiemy, który gdzieś tam żyje zaszyty w swojej rezydencji i właściwie ma taki kaprys trochę, żeby zostać, żeby wykreować, wytrenować mistrza zapaśniczego. I to tylko kilka przykładów tego, co można powiedzieć o Ameryce albo w ogóle o człowieku, wykorzystując do tego sport jako tło wydarzeń. Piotr Głuszkowski, dziennikarz filmowy, był z nami. Dziękuję bardzo. Dzięki. W nawiązaniu do tematu filmów sportowych jeszcze ta jedna z najsłynniejszych historii o Jessim Owensie. Poczwórne olimpijskie złoto w Berlinie w 1936 roku zdobyte przez tego czarnoskórego zawodnika ze Stanów Zjednoczonych miało rozwścieczyć Adolfa Hitlera. Historię sportowca opowiada film Zwycięzca w reżyserii Stephena Hopkinsa, a w roli tytułowej wystąpił Kanadyjczyk Stephen James. Płyty DVD z filmem można u nas teraz zdobyć. Proszę napisać. jan.niebudek@polskieradio.pl. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. W Katowicach właśnie odbywa się ESL One i Extreme Masters, czyli międzynarodowy turniej e-sportu. Tym razem w grach Counter-Strike i StarCraft. Tydzień temu natomiast poznaliśmy mistrzów świata w Docie 2 mężczyzn. Skomplikowane? Na pewno nie dla miłośników gier. Więcej o tym Wioletta Myszkowska. Jesteśmy w Katowicach, w spodku Telebimy, na których można oglądać rozgrywki. Ogromna scena, na której stoi puchar dla zwycięzców, a na widowni, no w zasięgu mojego wzroku nie widzę żadnych wolnych miejsc siedzących. Ale na pewno nie brakuje wielkich emocji. A jak turniej wygląda w liczbach? O tym rzecznik prasowy ESL Polska, Adrian Kostrzębski. Rok temu odwiedziło nas 173 tysiące osób przez 5 dni. Ponad 46 milionów osób oglądało rozgrywki w internecie. Z całego świata na rozgrywki ESL One przyjechało 16 najlepszych zespołów Dota 2 na świecie, a walczą o $1 milion w puli nagród. Dota 2. E-sport drużynowy. Każdy zawodnik wybiera jednego bohatera, którym będzie grał. Każdy ma inny zestaw umiejętności. I już na tym etapie trzeba myśleć strategicznie. Czy zawodnicy doprowadzają do mistrzostwa granie jedną postacią, czy raczej starają się być wszechstronni? O to zapytaliśmy Maruna G.H. Merheja z Team Liquid, zdobywców trzeciego miejsca w turnieju Dota 2. Both are as important, because you need to play heroes in a good way. Obie te strategie są ważne. Musisz dobrze znać bohaterów gry, żeby się nimi posługiwać, ale wiadomo też, że nie możesz grać tylko jednym. The third place. A jaka była strategia na cały zwycięski mecz? What was the strategy? Stwierdziliśmy, że jeśli dobrze przyfarmimy Terror Blade'em, to możemy wygrać. Dlatego trochę spowolniliśmy rozgrywkę, farmiliśmy i wygraliśmy. Jak wygląda miejsce, w którym oni trenują? Jest to oddzielone miejsce, w którym znajduje się 5 albo 6 komputerów, w zależności czy mają swojego trenera czy nie. I tam przygotowują się do rozgrywek w ciszy, pełnej prywatności, gdzie mogą przygotować taktyki, które zaskoczą przeciwnika. Jesteśmy teraz w takim pomieszczeniu, w którym można poćwiczyć przed turniejem. Tu jest nasza rodaczka, która zagra w finale rozgrywek żeńskiego Counter-Strike'a. Julia Bulek-Gir-Kurzyńska. Na takich zawodach jest osobny turniej dla mężczyzn i osobny dla kobiet. Dlaczego jest podział? No jest wielka różnica między skillami i tyle. I myślę też, że właśnie jest mało drużyn female, które mogą sobie pozwolić na grę po kilkanaście godzin dziennie. A jeżeli chodzi o mężczyzn, no dostają za to duże pieniądze i po prostu mogą sobie pozwolić na to, że siedzieć przed komputerem i grać w gry komputerowe. Dużo organizacji niestety ma nas za takie maskotki. Staramy się grać po kilka godzin dziennie i tak samo tutaj teraz się będziemy rozgrzewać przed finałem. A widzisz jakieś różnice pomiędzy tym, jak się traktuje e-sport w Polsce, a jak za granicą? No mi się wydaje, że jak grałam parę lat w polskiej organizacji, no to nie było mowy o takim czymś, żeby załóżmy dostawać wypłatę i takie tam. Teraz mamy taką szansę, no i to chyba taka jest różnica. Emocje, gdybym miał porównać to do piłki nożnej, sięgają rozgrywką Ligi Mistrzów, gdzie mamy najlepsze zespoły piłkarskie i fani śledzą ich rozgrywki. Stoją, czekają po autografy, po wspólne pamiątkowe zdjęcia. To są gwiazdy. Wydaje mi się, że jesteśmy w momencie, w którym obserwujemy, jak popkultura, jaką na pewno jest Dota i Warcraft 3, staje się sportem. Podoba mi się to. Uważam, że zawodnicy e-sportu zasługują na rozgłos. Wiele dyscyplin zaliczanych do tych olimpijskich jest bardzo podobnych do gier komputerowych, w tym sensie, że wymagają dużej siły psychicznej, nie tylko fizycznej, albo szachy. Nie ma tam zmagań fizycznych, a są zaliczane do dyscyplin sportowych. Nie widzę powodu, dla którego z e-sportem miałoby być inaczej. Jest w nim dużo pasji, zaangażowania i emocji. Do you see in the future like Myślisz, że w przyszłości zobaczymy na przykład film o e-sportowcu w stylu Rockiego albo oparty na prawdziwych wydarzeniach? Nigdy o tym nie myślałem, ale to byłoby epickie. To bardzo dobry pomysł. Ale kto zostałby głównym bohaterem? To byłby trudny wybór. Potrzeba osoby, która zostawi po sobie tak wielką spuściznę, że zasłuży na ten film. A to nie jest proste. Tak zareagowali kibice Virtus Pro na zwycięstwo ich drużyny w turnieju Doty 2. A polska zawodniczka Counter-Strike'a Julia Bullet Girl Kurzyńska wraz ze swoją drużyną zajęły drugie miejsce w rozgrywkach kobiet. Oczywiście gratulujemy. Już Małgorzata Steciak, dziennikarka filmowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Małgosiu, jesteś też autorką inspiracji do tej rozmowy, ponieważ kiedy byłaś u nas kilka tygodni temu, rozmawialiśmy o serialu The End of the Effing World, opowiadającego o parze nastolatków, Jamesie i Alicie, którzy wyruszają w podróż poza granicę, poza rodzicielską kontrolę, poza prawo, poza też granice swojej nastoletniości, poza bardzo różne granice. I powiedziałeś wtedy, po tej rozmowie, że postać Alicy to jest taka postać, która zawstydza wcześniejsze postaci przez to, jak jest zbudowana, jak jest ciekawa, jak odważna i bezczelna jest ta dziewczyna. Pod różnymi względami zawstydza te wcześniejsze postaci. Ja sobie to bardzo zapamiętałem, no co proszę. Powiedziałaś. I poszedłem z tą myślą na oscarowe filmy. Wróciła do mnie ta myśl podczas projekcji Kształtu Wody, konkretnie przy okazji postaci Zeldy, granej przez Octavia Spencer, postaci troszeczkę komediowej, to jest przyjaciółka, ale koleżanka z pracy w zasadzie głównej bohaterki, czarna, co ważne, bardzo sprzątaczka. I miałem dokładnie to samo wrażenie, że ona zawstydza swoje poprzedniczki, wszystkie te nianie, służące, czyli czarne postacie, które zawsze usługiwały i były takimi... Comic reliefem troszeczkę można powiedzieć. Trochę tak, tak były. Natomiast rzeczywiście mam takie poczucie, że Zelda to jest postać, która uzyskuje, czy też wybija się na jakąś niepodległość i ukazuje tamte postaci, oddaje im w jakimś sensie hołd, ale też jest duży dystans wobec tej tradycji, tej figury postaci. Czyli jakaś wielka ewolucja się dokonała na przestrzeni lat. Ty też masz takie poczucie? Zgadzasz się z tym przy Zeldzie? Przy Zeldzie nie mam tak wielkiego przekonania jak przy Alicie, bo jeżeli mówimy o The End of the Effing World, to mamy tu faktycznie nastolatkę, która jest wyszczegana, wygadana, mówi to, co myśli, a jeżeli nie mówi to, co myśli, to natychmiast jakoś to jest odwrócone i wracamy do tego za chwilę, żeby to ujawnić, co tak naprawdę dzieje się w jej głowie. A kogo zawstydza w takim razie Alisa? Myślę, że bohaterki ogólnie nastoletnie, które też przyzwyczaiła nas tutaj popkultura, że zazwyczaj są pięknie umalowane, są bardzo atrakcyjne, seksowne, nie okazują tak emocji. Alisa potrafi powiedzieć, że musi iść popłakać, potrafi przy zbliżeniu seksualnym powiedzieć nagle w pewnym momencie, nie, zmieniłam zdanie. I to jest taka prosta rzecz i wydaje się, że my oglądamy takie sceny wielokrotnie, ale ja miałam wrażenie, że ja naprawdę nie widziałam takiej sceny w serialu o nastolatkach. I to są takie niby detale, ale naprawdę pokazuje to, że jednak być może coś tutaj się zmienia, że spojrzenie na kobiety, na mniejszości seksualne, na mniejszości etniczne ewoluuje, mam nadzieję. A Zelda, co do Zeldy, jakie miałaś poczucie? Czy też kojarzyła ci się ona na przykład, no oczywiście takie najpierwsze skojarzenie to może być Mami z Przeminęło z wiatrem. Tak, tutaj. Totalnie. Ona nawet, mam wrażenie, że była podobnie uczesana i podobnie ma też bardzo podobną posturę. Ja miałam o tyle taki problem z Zeldą, że to jest w ogóle z tym filmem Kształt Wody. To jest piękny film, to jest baśń, ale tam archetyp bardzo często graniczy, balansuje niebezpiecznie blisko stereotypu. I Zelda też przez dużą część projekcji, ona jest takim właśnie comic reliefem, bo też na moim seansie ludzie się po prostu śmiali z jej żartów. No tak. Bo ona ma taki dar, że puentuje idealnie rzeczywistość, potrafi dojechać każdego bohatera i ona po prostu mówi jak jest. Natomiast dopiero stopniowo nam reżyser pokazuje tutaj, że jest jakiś dramat w tej postaci, że faktycznie ona nie jest tylko taką najlepszą przyjaciółką głównej bohaterki, tylko no ma jakiś tam swój świat, ma swoje problemy. Natomiast nie zostało to tak do końca wygrane, wydaje mi się, że jest tutaj... Czyli jednak zabrakło ci czegoś w niej. Było miejsce na coś więcej, ale to też jest, no, nie jest to główna postać, więc może zabrakło czasu, żeby ją jakoś tak pogłębić. No jasne, ale mamy tutaj chociażby też pokazaną jej relację z mężem, gdzie coraz bardziej się buntuje i widzimy, że to ona w konsekwencji w ważnym momencie potrafi podjąć ważną decyzję chociażby. Tak, tak, to jest właśnie ten moment, w którym no, ta bohaterka naprawdę ukazuje się nam jakiś taki jej dramat. Może nie zdradzajmy do końca, co tam się dzieje, bo film jest od niedawna w kinach, ale faktycznie no, jest to ten moment, kiedy Del Toro pokazuje tak, to jest bohaterka, która ma właśnie jakieś wnętrze, ma jakiś problem i która jest w sytuacji no dość tragicznej, można powiedzieć, w której pewnie jest wiele kobiet, nie tylko czarnoskórych, ogólnie kobiet uwięzionych w małżeństwie. A gdybyśmy znaleźli takie postaci z historii kina, tamte postaci byłyby bardziej takie, to byłaby taka łagodna, kojąca kobiecość, kobieca obecność dla białej bohaterki, na przykład dla pani domu albo dla młodej dziewczyny, którą się zajmuje. Mm-hmm. No i tak jest właśnie w Przeminął z wiatrem przytoczonym przez ciebie tutaj, gdzie Hattie McDaniel, zresztą no, świetna rola, pierwsza czarnoskóra aktorka, która została nagrodzona Oscarem, którego chyba zresztą nie mogła odebrać osobiście, wówczas jeszcze obowiązywała segregacja. Tutaj też mi się to kojarzy z Przeminą z wiatrem w bardzo przewrotny sposób, bo to jest kolejny film, który no, jest klasykiem, uwielbiamy go, doceniamy, mimo że dzisiaj trochę jak się go ogląda, to bolą zęby w niektórych momentach, bo jest to jednak taki film, który bardzo tutaj pokazuje romantyczną wizję niewolnictwa. Jest ta jedna taka bardzo problematyczna scena, kiedy Red wynosi Scarlett na schodach, ona macha rękami, się w ogóle wyrywa, a następnej scenie jest taka zadowolona, uśmiechnięta i to też jest argument, że nie, wszystko jest okej. A jednak nie jest okej, bo kiedy się ogląda ten film w 2018 roku, to jednak czuć, że, no, że tutaj coś nie gra, że taka scena dzisiaj by już po prostu mówiąc wprost nie przeszła. Często się pojawia taki argument na forach internetowych, gdzieś w mediach społecznościowych, because it's 2018, dlatego, że jest 2018. Dlaczego nie powinniśmy czegoś dzisiaj pokazywać, bo jest 2018 rok? Masz często takie poczucie, że ponieważ jest 2018 rok, pewne rzeczy z ulubionych naszych filmów nie przeszłyby dzisiaj w kinie? No, mam takie wrażenie, kiedy wracam do niektórych filmów. Właśnie przy naszej poprzedniej rozmowie o The End of the Effing World odświeżyłam sobie Thelma i Louise. Uwielbiam ten film, to jest film, na którym ja się wychowałam, ale no, oglądając go właśnie w 2018 roku, w epoce Me Too, w epoce tej całej dyskusji na temat praw kobiet, feminizmu i tak dalej, miałam wrażenie, że no, też coś tutaj nie gra i miałam jakieś takie ogromne wyrzuty sumienia, że może to coś ze mną jest nie tak, przecież to jest kultowy film, podwaliny feminizmu i tak dalej, i tak dalej. A jednak no mamy tak naprawdę bohaterki w nim, które wszystko, co im się przytrafia, jest właściwie konsekwencją ich niezbyt mądrych wyborów, bo jeżeli się przyjrzymy temu, skąd jest ten cały bałagan, dlaczego Thelma strzela do tego mężczyzny, który próbuje atakować jej przyjaciółkę, to nie jest w momencie, w którym on ją próbuje atakować, tylko kiedy już się udaje go uspokoić, to wtedy Thelma strzela do niego, kiedy on po prostu mówi do niej coś brzydkiego. No jest to jakby z jednej strony zgrzyt, trudno ten, jakiś taki jest taki zgrzyt, no tak? Trudno ten film krytykować, bo on naprawdę też w czasach, kiedy mało który twórca hollywoodzki mówił o takich rzeczach, opowiadał właśnie o konsekwencjach gwałtu, o tym, jak sobie kobiety z tym radzą, jaka to jest trauma, ale jednak no, te postaci i to, jakie one są troszeczkę infantylne i jak właśnie histeryczne, może dzisiaj to po prostu trochę nie gra. Przynajmniej mi nie gra. Może to jest kontrowersyjna teza, ale no, miałam takie odczucia oglądając to dzisiaj. Przypomnij, który to był rok, Thelma i Louise? 90. Pewna no właśnie, nie jestem. Bardzo już szybko ten czas mija. Przyjaciele to produkcja późniejsza jeszcze niż z 90 roku. I niedawno, pewnie Państwo słyszeli o tym, że platforma Netflix umieściła odcinki serialu Przyjaciele właśnie u siebie. Okazało się nagle, że niektórym widzom, którzy po raz pierwszy to oglądają, serial Przyjaciele się nie podoba. A dlaczego się nie podoba? Dlatego, że został uznany za seksistowski, rasistowski, że żarty, które tam są, niekoniecznie właśnie są w dobrym smaku. Po kolei, każdej postaci obrywa się porówno. Niesamowicie po prostu. Przyjaciele, przecież to jest komedia, to jest sitcom, to jest nasza kochana produkcja od wielu, wielu lat. I też serial, który oswajał z różnymi takimi, no, możemy powiedzieć, trudnymi tematami. Przynajmniej dla polskiego widza w latach 90. Dla mnie to był pierwszy serial, w którym ja zobaczyłam w ogóle lesbijską parę, która wychowuje dziecko, w którym zobaczyłam transseksualnego mężczyznę. Mówię tu o tacie Chandlera. A jednak właśnie oglądając ten film dzisiaj, dużo ludzi ma problem z tym, że Ross na przykład śmieje się z niani, męskiej niani, która ma się zajmować jego synem i obawia się, że to będzie miało zły wpływ na jego dziecko. Że śmiejemy się z tego, że Monika jest gruba. Czyli wtedy oswajał, a dzisiaj mamy poczucie, że jednak pozornie oswajał, ale tak naprawdę niesłusznie to pokazywał komediowo. To znaczy ja mam wrażenie odwrotne, bo o ile tutaj no faktycznie niedobrze się to ogląda, są takie sceny, które rażą i te żarty no dzisiaj są nieśmieszne, przynajmniej dla większości ludzi, ale mam wrażenie, że wtedy ten serial no, pełnił jakąś taką funkcję wychowawczą. Może dzisiaj nadal dla niektórych jednak będzie tę funkcję pełnił, no bo mimo, że się śmiejemy z tych lesbijek, że śmiejemy się, że jedna jest bardziej męska od drugiej, bo tam dokładnie taki żart pada, to mimo wszystko jednak pokazujemy, że hej, są takie rodziny, one wychowują dziecko, nic się nie dzieje, można się dogadać, więc trudno tak jednoznacznie ocenić, bo wydaje mi się, że może dzisiaj właśnie ten serial, no my już jakby jesteśmy gdzie indziej, ale w latach 90. on chyba no, zrobił dużo dobrego też w takim edukowaniu, przynajmniej polskiego widza. Z mojej perspektywy. A gdyby dzisiaj powstawał serial Przyjaciele, to jak myślisz, jak on by wyglądał? Młodzi ludzie z Nowego Jorku, kto byś tam musiał znaleźć? Dzisiaj, no, albo też mówimy na przykład o serialu Dziewczyny Liny Dunham, który powstał ile raptem 6-7 lat temu i tam też cztery główne bohaterki, wszystkie są białe. Mamy Nowy Jork, tygiel kulturowy, wszystkie dziewczyny są białe i też Lina Dunham mówiła, że gdyby pisała ten serial dzisiaj, to na pewno byłby to no, bardziej etnicznie zróżnicowany serial, więc myślę, że Przyjaciele musieliby tutaj postawić trochę więcej na różnorodność, Byłby ktoś czarnoskóry, byłby ktoś być może z Bliskiego Wschodu, jakiś Latynos. Myślę, że tak. Myślę, że mielibyśmy trochę jak tu i teraz Alana Bala. To ten typ rodziny, czy ten typ przyjaciół, każdy po prostu reprezentuje inną mniejszość. Może to bardziej w tym kierunku by szło, bo wtedy będziemy mieli poprawność polityczną, ale też pytanie, czy musimy aż tak się... No właśnie, to jest to pytanie, czy musimy ulegać poprawności politycznej, czy ona jest fajnym wynalazkiem w kontekście kultury popularnej? Znaczy, trudno jest chyba przykładać dzisiejszą miarę do filmów czy seriali, które powstały dawno, bo musielibyśmy przekreślić twórczość mnóstwa twórców, reżyserów, musielibyśmy nawet wyrzucić... Pisarze też oczywiście. Pisarze, dokładnie. Musielibyśmy wyrzucić do kosza większość filmów Alfreda Hitchcocka, który przecież w Marni, który jest chyba kwintesencją jego wszystkich obsesji zebranych i obnażonych najbardziej jak się tylko da. No Henryka Sienkiewicza w Pustyni i w Puszczy też dzisiaj się specyficznie czyta. Tak, chociaż akurat w mojej szkole jakoś zupełnie pominęliśmy te wątki i czytaliśmy to właśnie, mam wrażenie, w taki XIX-wieczny sposób. Ale no jest mnóstwo filmów, czy w ogóle dzieł kultury, które no przyłożone do dzisiejszych realiów po prostu no trochę nie pasują i trochę kłują w oczy, ale to też nie jest chyba nowy wynalazek, bo przecież zawsze były filmy, które, no nie wiem, czytane po kilkudziesięciu latach wzbudzały kontrowersje, zaczynając od Narodzin Narodu Davida Warka Griffitha, po seriale czy filmy z lat 50., które pokazywały nam, jakim sielankowym życiem żyją ludzie na przedmieściach, a później mieliśmy to bardzo ładnie reinterpretowane, na przykład w kinie Todda Haynesa, gdzie właśnie ten amerykańskie przedmieścia i to takie piekiełko, jakie tam w gruncie rzeczy się działo, było bardzo ciekawie przez niego reinterpretowane. Nawet dosłownie w jednym filmie Mildred Pierce. On zrobił wersję serialową, biorąc po prostu na warsztat książkę, którą dawniej w latach 40. zekranizował Michael Curtis, zgodnie z wymogami kodeksu Haysa, a tutaj mamy wersję taką, no, bez cenzury, już ze wszystkimi takimi niewygodnymi faktami na temat tego życia na przedmieściach, relacji między bohaterami. A czy to jest tak twoim zdaniem, że to Hollywood albo twórcy seriali zasysają w pewien sposób, w cudzysłowie, te zmiany mentalne, jakie zachodzą na świecie i widz zostaje jakoś z tym skonfrontowany? Czy zmienia się widz i oni się do widza dopasowują, jak uważasz? Wydaje mi się, to znaczy ja chciałabym wierzyć, że to też działa w jedną i w drugą stronę. Z mojego osobistego jakiegoś takiego doświadczenia, kiedy właśnie byłam nastolatką i niektóre rzeczy oglądałam tylko w telewizji, lubię wierzyć, że też seriale są właśnie trochę taką przestrzenią społecznej kampanii, że one mają większą moc przekonywania nas, że oswajania nas z czymś, co jest obce, inne, lepszą niż, nie wiem, billboardy, czy jakaś taka tradycyjna kampania społeczna. I mam dużo takich przykładów, kiedy osoby, no przeróżne, po obejrzeniu jakiegoś serialu nagle oswajały się z tym, że bohater jest homoseksualny i mówią, że ojej, a mi się wydawało, że to jest to i to. Osoba, która nigdy nie miała styczności z takim bohaterem, czy... No więc wydaje mi się, że... No to chociażby pojawienie się takich bohaterów na przykład w popularnych polskich serialach, telenowelach w zasadzie. To jest dokładnie ta sytuacja, kiedy wprowadzamy tego bohatera i rzeczywiście widzowie mogą się skonfrontować pewnie po raz pierwszy w życiu z taką postacią. Tak, to jest ta misja chyba, którą telewizja czy kino może nie musi, ale może pełnić. I też seriale są no, dobrą przestrzenią do tego. Chociaż nie znam na tyle dobrze polskich seriali obecnych, ale pamiętam, jak sama byłam kilkuletnim dzieckiem i zaczynał się Klan, z którego teraz się trochę podśmiechujemy, ale przecież Klan opowiadał ludziom, co to jest adopcja, opowiadał, jak wychowywać niepełnosprawne dziecko. Jak tam co to jest wirus HIV też. Tak, tam tak, no to było naprawdę, no jakby jest potencjał i myślę, że seriale jak najbardziej mogą nam tutaj wytyczać tą jasną drogę i oswajać, a jeżeli to my jakby pokażemy twórcom, że hej, jesteśmy gotowi na rozmowę o czymś trudnym, no to też na pewno zadziała. Mamy te polskie seriale w takim razie, ale co do innych produkcji? Polskie kino też ma filmy, które się, czy seriale, ale filmy, które się brzydko postarzały, jak to się mówi o tego typu produkcjach. I tutaj chyba no, taką sztandarową produkcją jest Seksmisja Juliusza Machulskiego, na której no, też całe pokolenia się wychowały, łącznie ze mną. Ja ten film oglądałam jako dziecko kilkanaście razy, śmiałam się, płakałam i uwielbiam go. Ale dzisiaj nie jestem w stanie go oglądać, bo to jest tak okropnie seksistowska produkcja, że... No, aż trudno uwierzyć, że 30-40 lat temu to po prostu coś takiego przeszło, bo dzisiaj, kiedy no ten film de facto jest tam tyle różnych takich słów typu sfiksowałyście, boście dawno chłopa nie miały, no jak można, tak? A jednak podejrzewam, że nawet dzisiaj są osoby, które wciąż to bawi, ale jednak... Niektórzy nie zrozumieją tego, co mówisz teraz, bo powiedzą, że nie, to jest śmieszne. No być może tak, ale jednak tutaj cały ten koncept, który zasadza się na tym, przesadza. Że... Ta pani przesadza. Ta pani przesadza. No pewnie jestem historyczną kobietą, więc przesadzam. Ale czy przyjaciele dalej bawią przynajmniej, tak po tym drugim obejrzeniu? Bawią, bawią. Znaczy mnie osobiście wciąż bawią i też wydaje mi się, że im dalej w las, tym tych żartów jest jakby mniej. Nawet nawiązując do żartów z grubej Moniki, tam jest jeden taki odcinek, w którym oni opowiadają, co by było gdyby. I właśnie Monika wciąż jest gruba, Chandler jest nieudacznikiem, Joe jest wielką gwiazdą. Nie pamiętam, co się dzieje z pozostałymi bohaterami, ale tam Chandler też się zakochuje w Monice, więc jest jakby takie trochę wytłumaczenie, że to nic nie znaczy. Poza tym śmiejemy się tam w przyjaciołach, obrywa się wszystkim równo, bo nie śmiejemy się tylko z tego, co niepoprawne z dzisiejszej perspektywy, ale no, wydaje mi się, że tam właśnie ten serial jest bardzo mocno oparty na ironii i takim dystansie. I nawet jeżeli te żarty dzisiaj się wydają, że są troszeczkę rubaszne i może takie właśnie wujkowe, no to jakby dla mnie osobiście to nie przekreśla serialu jako i fenomenu, i takiego serialu, który dzisiaj też no, bawi. Czyli taki pocieszający akcent na koniec. Myślisz, że Octavia Spencer stanie dziś na scenie w Dolby Theater ze statuetką, czy... Myślę, że no, bardzo by było fajnie, gdyby dostała taką szansę, ale no, jako już, że już jedną statuetkę ma za drugoplanową rolę i tutaj faworytką jest jednak Allison Janney za rolę w filmie Jestem najlepsza, ja Tonia, tak to przetłumaczono na polski język. Wydaje mi się, że tym razem nie. Chociaż, no wiem, Akademia lubi zaskakiwać, tak jak w ubiegłym roku już w finale. Zobaczymy. Małgorzata Staciak była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A my żegnamy się już z Państwem. Dziękujemy za wspólnie spędzoną godzinę. Violetta Myszkowska i Jan Niebudek. Do usłyszenia. Tanya Harding, my star. Well, this world is a cold one, but it takes one to know one. God only knows what you are. Just some Portland white trash. You confronted your sorrow like there was no tomorrow, while the rest of the world only laughed. Triple X along high.